ในแต่ละวันธรรมฟังที่เรามาพบปะเจอกันเพื่อที่จะฟังธรรมะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพุทธะเนี่ยเราให้ทำอยู่จนเป็นปกติคำว่าปกตินี่คือทำจนเป็นนิสัยนิสัยไม่ว่าจะเป็นนิสัยในการฟังธรรมนิสัยในการปฏิบัติธรรมนิสัยในการพูดนิสัยในรูปแบบของความคิดที่เราทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราทำให้เป็นนิสัยในการทำตรงนี้นิสัยนั้นก็คือศีลนั่นเองศีลนั้นหมายถึงการทำให้เป็นปกติมีข้อปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยทำปฏิบัติให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติให้เป็นนิสัยให้เป็นข้อวัดของเราเลยคือก่อนที่เราจะเอนกายนอนลงไปไม่ว่าจะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้หรือจะเป็นคืนนี้ก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะเอนกายนอนลงไปเนี่ยให้เรานั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่งจะ5นาที10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ตามนั่งสมาธิกำหนดสติจะรู้อยู่กับลมหายใจหรือจะนึกถึงคำว่าพุทโธหรือจะอยู่นิ่งๆทำใจให้มันเย็นๆสบายๆผ่อนคลายร่างกายก่อนที่เราจะนอนลงไปเนี่ยให้เรานั่งซะก่อนนั่งอยู่บนที่นอนของเรานี่แหละหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่นั่งไม่ได้เนี่ยก็นอนก็ได้ก่อนที่จะหลับหรือถ้าอยู่ในท่าไหนก็ตามก่อนที่จะหลับลงไปเนี่ยตั้งสติเอาไว้ฝึกสมาธิอาจจะมีความคิดนึกเรื่องราวใดๆเอาให้มันสิ่งนั้นมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเก็บเข้าไปในเก๊ะซะก่อนวางเรื่องนั้นไว้ก่อนให้เอาจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมให้เอาจิตของเรามาอยู่กับพุทโธให้เอาจิตของเรามาอยู่กับธัมโมหรือสังโฆให้มีสติตั้งขึ้นว่าอย่างง่ายๆมีสติตั้งขึ้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนพอถึงเวลาที่เหมาะสมควรจะหลับได้แล้วอาจจะอยู่ในท่านอนแต่ยังไม่หลับถ้าต้องการหลับทำจิตให้สงบแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะหลับนั้นเวลาที่เราน้อมจิตไปเพื่อที่จะหลับเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือให้ตั้งจิตไว้นั่นแหละว่าเราผู้ที่นอนอยู่อย่าให้บาปหรืออกุศลธรรมใดๆเกิดขึ้นกับเราผู้ที่หลับไปแล้วให้มีสติตั้งไว้อย่างนี้การนอนในคืนนั้นหรือในขณะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหลับที่มีประสิทธิภาพนะหลับกับนอนนี่จะต่างกันนิดนึงนะคือบางคนอาจจะไม่ได้หลับในท่านอนอาจจะหลับในท่านั่งหรือบางคนอาจจะนอนอยู่ในท่านอนแต่ยังไม่หลับดังนั้นถ้าจะพูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าคือการหลับแต่ก่อนที่คุณจะหลับเนี่ยให้ตั้งสติเอาไว้ว่าอย่าให้บาปอกุศลธรรมใดๆเกิดขึ้นกับเราผู้ที่หลับไปแล้วการหลับในครั้งนั้นของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพก็คือจะเป็นการพักผ่อนได้เพียงพอกำหนดสติขึ้นมาในขณะตื่นได้ถ้าหลับนั้นก็จะไม่ฝันเรื่องบ้าบอเรื่องที่มันจะเป็นบาปอกุศลธรรมเนี่ยจะไม่ฝันตัวของข้าพเจ้าเองระบวังทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำก่อนนอนก็นั่งสมาธิสักหน่อยก่อนจะอยู่ในท่านั่งก็ตามอยู่ในท่านอนก็ตามก่อนที่จะหลับไปในก็น้อมจิตไปเพื่อการหลับเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าบาปอกุศลธรรมใดๆเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับอยู่ตัวข้าพเจ้าทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำก็โดยปกติแล้วจะไม่ฝันเรื่องใดๆแต่มีอยู่วันหนึ่งท่านผู้ฟังมีอยู่คืนหนึ่งก็ทำตามเป็นประจำที่ทำอยู่อย่างนี้ก่อนนอนก่อนจะหลับไปก็กำหนดสติขึ้นซะก่อนแล้วก็หลับไปแต่คืนนั้นฝันท่านผู้ฟังเป็นฝันที่แบบติดตามากเลยเป็นฝันที่มีความแจ่มชัดมากเลยฝันว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยได้เดินไปตามถนนสายหลักเส้นหนึ่งที่มีรถมีคนพลุกพล่านเพื่อที่จะไปทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเดินไปธรรมดาไม่ได้รีบร้อนอะไรเป็นเวลาที่ค่ำแล้วด้วยพระอาทิตย์พึ่งตกดินไปเวลาประมาณสัก6 โมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนั้นก็เป็นเวลาที่ยังมีคนพลุกพล่านอยู่มีการจราจรมีคนเดินไปตามถนนนั่นนี่มีรถวิ่งไปสวนไปสวนมาข้าพเจ้าก็เดินไปตามปกติ ก็ได้ไปสังเกตเห็นซอกหลืบซอกหนึ่งที่เป็นตรอกทางเข้าเล็กๆที่แยกออกไปจากทางใหญ่นั้นซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาระหว่างในถนนที่มีคนพลุกพล่านเป็นถนนสายหลักๆเนี่ยอาจจะมีซอกหลืบใดซอกหลืบหนึ่งที่มันแบบว่าแยกออกไปจากทางหลักนะซึ่งบางทีผู้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยจะไม่ได้เหลียวแลไม่ได้เอาใจใส่ในซอกหรือตรอกประเภทนั้นที่อยู่บนหนทางหลักใหญ่แต่เดินๆไปตามหนทางหลักไปเห็นซอกหลืบตรงนี้ก็เลี้ยวเข้าไปเป็นทางเลี้ยวขวาเข้าไปซอกหลืบนี้ก็มืดๆหน่อยนะใส่ไฟจากหนทางหลักนี่แหละทำให้เห็นเส้นทางไปพอเดินเข้าไปแล้วช่วงระยะเวลาที่แสงไฟพอสาดถึงเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30 เมตรไม่เกินนี้เดินเข้าไปแล้วก็ไปพบโรงพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งโรงพิมพ์นี้อยู่ทางด้านซ้ายมือเลี้ยวขวาเข้าไปในตรอกนี้เดินไปประมาณสัก 20-30 เมตรช่วงระยะทางที่แสงไฟพอสาดไปถึงเจอโรงพิมพ์อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นโรงพิมพ์เล็กๆเล่ามานี่นะอย่าเอาไปตีเป็นหวยล่ะพอไปเจอโรงพิมพ์นี้เนี่ยก็เข้าไปในโรงพิมพ์นั้นท่านผู้ฟังเพื่อที่จะไปรับงานพิมพ์ที่ได้เคยสั่งเอาไว้ไม่รู้สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอไปถึงเนี่ยก็ได้พบคนที่อยู่ที่โรงพิมพ์นั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ20ปลายๆ30ต้นๆประมาณนี้ตัดผมสั้นแต่งตัวเป็นเหมือนผู้ชายเป็นลักษณะของทอมบอยแต่คือรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าพยายามที่จะตัดผมสั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายงานพิมพ์ที่ได้สั่งเอาไว้แต่ไม่รู้สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอสุภาพสตรีท่านนี้ที่เป็นทอมบอยเนี่ยเห็นข้าพเจ้าเข้าแล้วก็ไปจัดแจงงานพิมพ์ที่ได้เคยสั่งเอาไว้และเป็นเรื่องพิมพ์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีเทคโนโลยีในการที่จะต้องกดสั่งทำงานนั่นนี้ในระหว่างที่เธอผู้นั้นกำลังทำงานให้อยู่เนี่ยข้าพเจ้าก็ได้สังเกตเหลียวไปเห็นห้องที่อยู่ข้างๆเป็นห้องครัวที่ใหญ่มากในห้องครัวนั้นมีเตามีกระทะมีหม้อมีซิงค์ล้างมีโต๊ะทำกับข้าวโต๊ะกินอาหารแต่เป็นห้องครัวที่โอโถงพอสมควรมีแสงสว่างอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องครัวเนี่ยฝุ่นขึ้นเคอะจับไปหมดมีน้ำขังอยู่ตามพื้นดินด้วยเดินไปนี่ก็จะแฉะแฉะแต่สิ่งของในห้องนั้นก็เหมือนกับถูกเก็บไว้อย่างนานแล้วไม่ได้มีคนเข้าไปไม่ได้มีคนแตะต้องใดๆพอมองไปไม่ทันนานท่านผู้ฟังสังเกตถึงห้องครัวอยู่ด้านขวามือเนี่ยงานที่ได้สั่งไว้ก็เสร็จเป็นงานพิมพ์ชิ้นหนึ่งในระหว่างที่เธอผู้นั้นได้นำงานพิมพ์นี้มาเสนอให้เนี่ยเอามาส่งให้เนี่ยข้าพเจ้าหยิบจับงานพิมพ์ชิ้นนี้ดูแล้วก็พบว่าเป็นเนื้องานที่ดีมากมีความสมบูรณ์มีความครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของการเข้าเล่มเรื่องของชิ้นงานต่างๆพอมองไปที่เธอผู้นี้ท่านผู้ฟังที่เป็นคนที่จัดงานการพิมพ์ชิ้นนี้ให้เนี่ยที่มีลักษณะเป็นทอมบอยพอมองเข้าไปที่ตาของเธอผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็พบถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าครอบครัวที่มาทำธุรกิจโรงพิมพ์ที่ข้าพเจ้าได้ฝันถึงเนี่ยก็มีพ่อมีแม่ครอบครัวนี้มีลูกอยู่สองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายพ่อนั้นก็มีความสามารถในการทำงานพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สีสีเทคนิคการเข้าเล่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวทำงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างดีมีความสามารถมีความตรงต่อเวลาทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งเปิดโรงพิมพ์นี้ขึ้นมาเนี่ยลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็รักแต่นำงานต่างๆมาให้พิมพ์ให้ทำอยู่เสมอๆเจ้าของโรงพิมพ์นี้ก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งซึ่งก็เป็นภรรยาที่น่ารักมากท่านผู้ฟังทำกิจการงานอย่างดีทำหน้าที่ที่ภรรยาจะต้องทำทุกอย่างจัดแจงการงานในบ้านดูแลลูกทั้งสองคนทำกับข้าวหาอาหารกิจการงานใดๆก็ไม่ด่างไม่พร้อย วลาสามีทำงานอะไรต่างๆเหน็ดเหนื่อยมาในระหว่างวันภรรยาจัดแจงหน้าที่การงานอย่างดีทำกับข้าวอย่างดีครัวนี้ก็เป็นครัวที่ใหญ่มีอุปกรณ์อะไรต่างๆมีโต๊ะกินข้าวเวลากินข้าวครอบครัวก็มากินพร้อมกันปรึกษาหารือกันอบรมกันพูดคุยกันมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนอย่างครอบครัวที่เราอาจจะเคยเห็นว่ามีความรักความอบอุ่นเวลากินข้าวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับข้าวอะไรต่างๆก็มีไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่บรรยากาศในครอบครัวก็ดีด้วยมีความขยันอดทนเข้ากันได้มีความเข้าใจปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นก็ช่วยเกื้อกูลประคบประงมอดทนฝ่าฟันกันมาได้ครอบครัวมีความสุขดีตั้งแต่ฝังเป็นชีวิตครอบครัวที่เป็นไปตามธรรมพ่อบ้านก็รักษาศีลมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าใส่บาตรทำบุญปฏิบัติธรรมบ้างสวดมนต์บ้างแม่บ้านก็รักษาศีลมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันใส่บาตรทำบุญมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันลูกทั้งสองคนลูกสาวคนโตลูกชายคนเล็กก็อยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำของมารดาบิดามีความขยันขันแข็งช่วยการงานต่างๆบ้างพอลูกเริ่มโตขึ้นลูกสาวนั้นก็อายุประมาณวัยรุ่น 17-18 ปีลูกชายนั้นก็ยังอายุ 7-8 ขวบยังเด็กอยู่เนี่ยในขณะที่ครอบครัวเป็นไปอย่างนี้ก็เกิดวิกฤตในชีวิตตำบวังปรากฏว่าพ่อนั้นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งขั้นที่4ด้วยไปหาหมอหมอวินิจฉัยมาว่าคุณเป็นโรคมะเร็งจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตั้งขึ้นมีเงินเก็บสะสมบ้างก็จริงแต่ก็เอามาใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนหมดเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังไม่นานเงินที่เก็บไว้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็หมดไปพ่อเน้นก็ทำงานไม่ได้งานที่ลูกค้าสั่งไว้ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำส่งให้ได้ตามต้องการร่างกายก็อ่อนลงอ่อนลงทำงานก็ไม่ได้สุดท้ายก็ตายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บเข้าแทรกแซงเมื่อเสาหลักของครอบครัวล้มลงทั้งหมดแม่นี่ก็เสียใจมากชีวิตนี้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความบาปไม่ได้ทำความผิดแต่ทำไมสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับตัวเองสามีที่รักมากก็มาเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายเวลาไม่กี่เดือนก็ตายไปจากกันไปเงินที่เก็บสะสมมาก็หมดลงไปในค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาภรรยานั้นท่านผู้ฟังเอ้ยหมดกำลังใจจริงๆไม่รู้จะหันไปทางไหนสามีตัวเองที่รักมากก็เสียไปกิจการงานอะไรต่างๆก็แย่ลงแย่ลงเพื่อนฝูงอะไรต่างๆที่มีก็ไม่สามารถพึ่งได้ทุกคนก็มีการงานครอบครัวของตัวเองช่วยเหลือบ้างก็นิดๆหน่อยๆความดีที่สะสมมาทำมาก็เหมือนจะไม่ได้ออกผลใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายภรรยาที่พึ่งเสียสามีไปหมดกำลังใจตั้งหวังนั่งทอดอะไรอยู่ในห้องครัวนั่นแหละห้องครัวที่เคยทำกับข้าวให้สามีนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาครอบครัวมีความสุขแต่พอสามีตายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็หมดกำลังใจนั่งอยู่ในห้องครัวนั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากก็อยู่ในท่านั่งนั่นแหละตั้งบังเลยแล้วก็ตรอมใจตายเสียใจจนกระทั่งใจขาดอยู่ในห้องครัวนั้นนั่นเองที่ได้เคยมีความสุขกันที่ได้เคยมีความอบอุ่นกันในครอบครัวทิ้งลูกสองคนเอาไว้ลูกสาวคนโตอายุ18ลูกชายคนเล็กอายุ7-8ขวบท่านฟังลองคิดดูครอบครัวที่เสาหลักคือคนที่เป็นพ่อทำงานมีความขยันขันแข็งมีศีลธรรมเป็นคนอัตยาศัยดีรักครอบครัวต้องมาตายเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่เหลืออยู่ภายหลังเป็นภรรยาก็เสียใจจากการจากไปของสามีก็ตรอมใจตายเหลือลูกไว้สองคนลูกสาวคนโตก็ต้องออกจากโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยมารับงานต่อ รับงานการพิมพ์ต่อจากพ่อที่ตายไปพอพ่อไม่อยู่แม่ก็หมดกำลังใจในการที่จะทำงานไม่ได้ตรอมใจตายไปตัวเองนั้นก็ต้องสู้ชีวิตต้องเลี้ยงน้องด้วยไหนจะต้องทำงานอีกศึกษาว่าเอ๊ะพ่อทำมายังไงก็เสียใจด้วยที่พ่อก็ตายแม่ก็ตายจากไปเนี่ยไม่มีที่พึ่งดับหวังพยายามที่จะให้ตัวเองมีความเข้มแข็งคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็แสดงออกถึงความเข้มแข็งของตัวเองด้วยการที่แบบทำตัวเป็นทอมบอยแต่คือแบบแสดงออกด้วยความเป็นผู้ชายตัดผมสั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายแสดงท่าทางห้าวหาญพูดจาแบบผู้ชายขึงขังแต่ว่าในใจนั้นเป็นแผลบาดลึกจากความทุกข์ที่ทั้งพ่อก็ตายแม่ก็ตายต้องเลี้ยงน้องมาคนเดียวสำรายตะมูฟังน้องชายที่ตัวเองพยายามจะเลี้ยงดูมาเนี่ยทำงานอะไรต่างๆส่งน้องชายเรียนแต่ด้วยความที่ตัวเองก็เสียใจจากการที่พ่อแม่ตายตอนนั้นน้องก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ตัวเองนั้นมีความเสียใจมากพยายามที่จะปกปิดความเสียใจของตัวเองโดยการที่แสดงความห้าวหาญแสดงตัวเป็นผู้ชายบางทีมันก็หยาบบ้างบางทีมันก็ขึงขังบ้างทำให้น้องนั้นพอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไปคบกับเพื่อนไม่ดีเสพยาเสพติดไปหนีออกจากบ้านไปพี่สาวนั้นก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงน้องให้เป็นคนดีได้มีแต่ขึงขังด่าว่ากันต้องการแสดงความเข้มแข็งออกมาก็เลยทำให้น้องนั้นเตลิดไปคบกับเพื่อนเพื่อนนั้นเป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็จึงพากันไปเสพยาเสพติดหนีออกจากบ้านตอนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมเป็นอย่างไรคนเราบางทีท่านผู้ฟังเอ้ยมันมีความทุกข์มากป่านนี้ล่ะทุกข์จริงๆเพราะซ้ำกรรมสัตว์ทำทุกอย่างที่ดีแล้วอยู่ในศีลในธรรมทำดีมาตลอดเนี่ยแต่ว่าก็ยังเกิดทุกข์แบบนี้ขึ้นความทุกข์นี้ก็กัดกินหัวใจของเธอภายนอกนั้นอาจจะดูเข้มแข็งมีความเป็นผู้ชายแต่ภายในนั้นมีความเปราะบางมากเปราะบางจากสนิมในใจที่กัดกินจิตใจของเธออยู่ข้าพเจ้าตื่นมาท่านผู้ฟังน้ำตาไหลเลยโอ้คนทุกข์ปานนี้เนี่ยมันก็มีนะเนี่ยรู้ถึงว่าคนที่บางทีมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทุกข์มากจริงๆทุกข์มากหันไปทางไหนจะหาใครมาช่วยก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้จะเอาสิ่งใดเป็นที่พึ่งก็เหมือนไม่มีที่พึ่งความทุกข์นั้นมันรุมเร้ารัดรึงแน่นหนามีแต่ความมืดไปหมดทุกด้านท่วมทับถาถมอดทนก็แล้วพยายามก็แล้วทำความดีก็แล้วแต่ความทุกข์นั้นก็ยังประดาประดังทุกเรื่องนี้แล้วก็ทุกเรื่องนั้นพ่อตายแล้วแม่ก็ยังมาตายซ้ำอีกน้องชายก็ยังหนีไปความทุกข์ซ้ำความทุกข์ซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตคนเราบางทีมันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์อีกทุกข์แล้วเป็นความทุกข์ที่ทุกข์จริงๆหันไปทางไหนก็มีแต่มืดไปหมดไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามที่จะแสดงออกถึงความเข้มแข็งแต่ภายในนั้นมีความเปราะบางมากมีความทุกข์มากพระบางขนาดว่าถ้ามีใครมาว่าอะไรนิดหน่อยทำอะไรให้นิดหน่อยก็แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอย่างมากเลยทำตัวเป็นคนแบบแผลที่มีฝีกลัดหนองโดนนิดเดียวมันก็จะเจ็บมากหนองก็ไหลออกมากเกินประมาณออกมาเป็นความหยาบคายเป็นความเกรี้ยวกราดเราต้องการแสดงออกว่าตัวเองนั้นเข้มแข็งอยู่ได้เลยเป็นหยับหยาบออกมาห้าวห้าออกมาแต่ภายในนั้นก็ครุกรุ่นอยู่เร่าร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ที่มันรุมทึ่งกันมาอยู่ทุกด้านในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีนะบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกข์เนี่ยทุกข์จริงๆทุกข์จนมืดแปดด้านทุกข์จนกระทั่งเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมความทุกข์นี้จะต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันจะต้องมารับทุกข์นี้เคยมีคนบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกข์เป็นอนัตตาแต่ทำไมความทุกข์นี้มันเป็นของเรา บางคนมีความทุกข์มากถึงขนาดที่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าความทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆนะมันเป็นของจริงๆทุกข์มันหนักมากจนอธิบายไม่ได้ออกมาในรูปแบบของน้ำตาไหลออกมาต่างตาถ้าเรามีความทุกข์มากขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเลยเหมือนหมดกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปเหมือนกับถ้ามันจะจบชีวิตนี้ได้นะวันนี้เนี่ยแล้วความทุกข์มันจะพ้นไปเนี่ยก็ขอจะให้มันจบถ้ามีความทุกข์ขนาดนี้เกิดขึ้นนะให้รู้ไว้เลยท่านผู้ฟังจริงๆมันมีทางออกอยู่ทุกเรื่องราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่มีทางออกอยู่ทางออกนี้บางทีเราไม่เห็นเพราะความทุกข์นี่มันท่วมทับถาถมความทุกข์ที่มันท่วมทับถาถมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพการงานที่พักอาศัยสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมงานใดๆก็ตามมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้เราจะออกจากความทุกข์นี้ได้เนี่ยเราต้องไม่จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นเราจะต้องมีกำลังเดินออกมาจากความทุกข์นั้นนะถ้าเรามีความทุกข์นั้นอย่าจมอยู่ตรงนั้นขอให้มีกำลังใจในการที่จะเดินออกมาเราจะออกจากความทุกข์ได้ท่านผู้ฟังเอ้ยพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าคนใดคนหนึ่งมีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยให้มาแสวงหาที่พึ่งภายนอกเถอะว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีความทุกข์ที่มันท่วมทับเรามาเนี่ยถ้าเราจมอยู่ตรงนั้นนะเราจะไม่รู้ทางออกแต่ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนาะใครหนอเรามาหาคนนี้เราจะมาได้หาได้เราต้องเดินออกจากความทุกข์นั้นทุกฝั่งให้มีกำลังใจในการที่จะเดินออกมาในการที่จะสู้มาในการที่จะฝ่าฟันมาในการที่จะมาหาบุคคลที่เขาจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้และไม่ใช่มีวิธีเดียวทุกฝั่งมีหนึ่งหรือสองวิธีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำในการที่เราจะเอาไอ้ความเปราะบางของจิตที่อยู่ถูกกัดกินรึงรัดซัดเซาะกัดกร่อนอยู่ด้วยความทุกข์เนี่ยให้ออกมาได้ให้พ้นได้ให้จิตใจนั้นมีความเย็นมีความนุ่มมีความสว่างมีกำลังมันมีวิธีอยู่ตั้งบ่ฟังแต่ให้เราออกจากความทุกข์นั้นเราอย่าจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นถ้าเราจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นมันจะไม่เห็นทางออกได้เราจะต้องมีกำลังในการที่จะแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้มันมีแน่ท่านผู้ฟังเลยคนที่เขาเจอความทุกข์อย่างหนักหน่วงมากมายแต่ว่าเขาพอมาเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมมีการปฏิบัติเหมือนหมู่คือสงฆ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตใจพ้นจากความทุกข์จิตใจมีความสว่างมีความเย็นความสุขในตัมบูฟังมันไม่ได้จะหาได้จากสุขหรอกแต่ความสุขหาได้จากทุกข์คนมันจะลุกได้มันก็ล้มมาก่อนคนมันจะสำเร็จได้บางทีมันก็ล้มเหลวมาก่อนคนมันจะสุขได้บางทีมันก็ทุกข์มาก่อนทุกข์นี้อาจจะมากบ้างอาจจะน้อยบ้างแต่ความพ้นทุกข์นั้นมีได้ก็เพราะทุกข์นั่นแหละความถึงสุขมีได้ก็เพราะรู้จักทุกข์นั่นแหละเราจะทุกข์ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หวังเอ้ยให้มีกำลังใจให้สู้ข้าพเจ้าเองรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนที่เจอความทุกข์นี้อยู่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเอ้ยท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมองสัตว์โลกไปเนี่ยด้วยพุทธจักขุเนี่ยเห็นสัตว์ทั้งหลายจมปลักอยู่ในความทุกข์มากก็ตามน้อยก็ตามทั้งในอดีตในอนาคตคือเห็นพวกเราทั้งหลายนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ถูกรัดรึงถูกแผดเผาถูกกัดเซาะอยู่ด้วยเจ้าตัณหาด้วยเจ้าอวิชชาพอมองเห็นแล้วด้วยพุทธจักขุอาศัยความกรุณาท่านผู้ฟังเอ้ยท่านมีความกรุณาได้บอกสอนธรรมะไว้ ให้เราจุดเป็นตะเกียงเอาไว้ส่องสว่างให้เราได้เห็นเป็นพุทโธพุทโธแสดงตัวออกแสดงตัวออกแสดงตัวออกให้เราทราบว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังโฆส่งเสียงขึ้นส่งเสียงขึ้นส่งเสียงขึ้นให้เราได้ยินไว้เป็นธรรมโมเป็นธรรมโมแสดงธรรมไว้ธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ตามตู้พระไตรปิฎกหรอกไม่ได้อยู่ตามหนังสือหนังหาเขาจดบันทึกไว้นั่นเป็นแค่ข้อความเป็นแค่บทบันทึกเราจะทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราต้องเอามาเข้าสู่ใจเราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจได้ในท่านผู้ฟังคนที่เห็นทุกข์นี่แหละถึงจะเห็นธรรมมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากก็ตามน้อยก็ตามให้เราพิจารณาแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะเห็นธรรมะนั้นเนี่ยมันมาแล้วความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จะเป็นสุขอยู่เสมอไปครอบครัวที่มีความรักสามัคคีมีความอบอุ่นก็ยังแตกได้ยังทำลายได้ยังพังได้ทั้งนั้นที่เขาทำความดีมาตลอดโรคภัยไข้เจ็บไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้ความรักความสามัคคีความปรองดองความอบอุ่นที่ไม่นึกว่ามันจะหายไปได้มันก็ล้มได้มันก็หมดได้ธรรมะมีอยู่ในนั้นแหละท่านผู้ฟังธรรมะคือความจริงที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างอื่นบ้างเราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีกำลังใจกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากใจท่านผู้ฟังกำลังใจไม่ได้มาจากทีวีไม่ได้มาจากกูรูคนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้มาจากภาษาภายนอกกำลังใจมาจากใจมาจากใจที่มีศรัทธามีศรัทธามีความมั่นใจมีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์มีความสุขมีกำลังใจเนี่ยกระบวนการนี้มันมีอยู่กระบวนการวิธีการนั้นก็คือธรรมะนั่นเองมีความมั่นใจในพระธรรมมีความมั่นใจในบุคคลที่เขาเคยทำมาได้แล้วว่าถ้าเขาทำตามกระบวนการนี้เฮ้ยมันแก้ปัญหาได้มันทำธรรมะให้เกิดขึ้นได้ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้บุคคลที่ทำมาเป็นตัวอย่างแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าองค์เดียวรูปเดียวคนเดียวใครก็ตามที่เขาทำตามกระบวนการนี้ทำตามวิธีการนี้ให้มีความมั่นใจอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ทำได้ขึ้นมาเป็นหมู่ขึ้นมาเป็นสงฆ์ขึ้นมาคือให้มีความมั่นใจในธัมโมพุทโธสังโฆมีศรัทธามีความมั่นใจในธรรมวังกำลังใจมันจะเกิดขึ้นได้ให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามีความมั่นใจตรงนี้เอาพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเราจะมีกำลังใจมีกำลังใจในการที่จะตั้งสติขึ้นนี่แหละว่าสิ่งใดก็ตามที่มันมากระทบเราเนี่ยเป็นผัสสะเนี่ยพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเป็นเรื่องที่หนักก็ตามเป็นเรื่องที่เบาก็ตามเป็นจากคนอื่นก็ตามเป็นภายในก็ตามที่มันมากระทบเราแล้วเนี่ยให้เราตั้งสติไว้เถอะให้เราตั้งสติไว้อย่าไปสุขตามมันอย่าไปทุกข์ตามมันภาษาที่มากระทบมันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็มีเราจะไม่ทุกข์ไปตามมันได้เราก็อย่าไปสุขตามมันภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจทำให้เกิดความทุกข์ก็มีเราจะไม่ทุกข์ไปตามมันได้เราก็อย่าไปสุขตามมันไม่สุขไปตามมันไม่ทุกข์ไปตามมันแต่ให้มีสติไว้รู้ว่าเออนี้เป็นความสุขนะนี้เป็นความทุกข์นะให้รู้ตั้งสติเอาไว้ว่าภาษาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะพูดเนี่ยบางทีมันง่ายนะท่านผู้ฟังแต่บางทีภาษาที่มันไม่น่าพอใจจริงๆเนี่ยมากระทบเนี่ยมันก็เปเหมือนกันเราจะไม่ให้เป๋ให้มีสติตั้งอยู่ได้ให้มีกำลังใจเถอะกำลังจิตกำลังใจนั้นคือวิริยะคำว่าวิริยะนั้นเป็นความกล้าท่านผู้ฟังเป็นความกล้าที่เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่ปกปิดเอาไว้การที่เราจะมาปกปิดเอาไว้เอาความอ่อนแอความทุกข์ของเราซ่อนเอาไว้เก็บเอาไว้ในใจเนี่ย แล้วปกปิดเอาไว้ด้วยการแสดงท่าทางว่าเป็นผู้ชายบ้างแสดงออกมาด้วยความหยาบบ้างแสดงออกมาดูเหมือนเข้มแข็งบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ความกล้าแต่มาฟังมันเป็นความอ่อนแอที่เราซ่อนเก็บเอาไว้อ่อนแอแล้วมันจะมีกำลังใจได้ยังไงอ่อนแอแล้วมันจะกล้าได้ยังไงเรากล้าสู้กล้าเผชิญหน้าแต่มาฟังไอ้ความกล้าที่เราเผชิญหน้าเอาความอ่อนแอของเราออกมาเนี่ยความเข้มแข็งมันจะเกิดขึ้นเข้มแข็งคือกำลังใจกำลังใจคือความกล้าในการที่เราจะเผชิญหน้ากับภาษาต่างๆที่มากระทบสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่จะเอาแต่ความสุขความทุกข์ไม่เอามันไม่ใช่อันนี้เรียกไม่กล้าจริงอันนี้มันคนปอดคนขี้ขลาดคนปอดคนขี้ขลาดไม่มีกำลังใจเป็นคนอ่อนแอสุขเราก็เอาทุกข์เราก็เอารับหมดอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังสุขก็มีทุกข์ก็มีรับเลยกล้าเผชิญหน้าเลยเผชิญหน้าเป็นคนกล้านั่นแหละคือกำลังใจกำลังใจนี้มาจากความมั่นใจพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้สุขท่านก็เจอทุกท่านก็เจอเราสงสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหมู่ท่านต่างๆเหล่านั้นก็มีความกล้าแบบนี้เหมือนกันทุกท่านก็รับสุขท่านก็รับรับหมดเจอหมดผ่านมาหมดผ่านแล้วตามกระบวนการคือธรรมะเนี่ยมันจะผ่านได้มันจะพ้นได้จะอยู่เหนือความสุขนั้นก็ได้อยู่เหนือความทุกข์นั้นก็ได้คนแบบนี้สิท่านผู้ฟังมันเป็นคนจริงมันเป็นคนกล้าจริงๆเป็นคนที่มีกำลังใจจริงๆเป็นคนจริงแน่วแน่จริงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านผู้ฟังมันเป็นที่จะให้ศรัทธาความมั่นใจเกิดขึ้นได้ตั้งขึ้นได้ทุกเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของศรัทธาเราจะมีความมั่นใจทำจริงมีกำลังใจได้ความทุกข์นี่แหละจะเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งของเราสุขไม่ได้จะหาได้จากสุขที่เป็นสุขอันเกษมจะหาได้จากความทุกข์นั่นเองให้เรามีกำลังใจแต่ทั้งหมดเลยสุขก็มีทุกข์ก็มีในโลกนี้มันเป็นธรรมดาอย่าไปคิดว่ากรรมเรารับมาเราก็ใช้ไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่คิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเหล่านั้นก็มีความดับไปได้มีความเกิดขึ้นได้ดับไปได้เป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้ความสุขท่านผู้ฟังมันไม่ได้จะมาจากความสุขหรอกความสุขจะต้องได้มาจากความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเราเจอความยากความลำบากในชีวิตนั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นทางแล้วตำทางให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาทางนั้นแหละจะเป็นทางที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์อยู่เหนือจากทุกข์อยู่เหนือจากสุขไปถึงสุขอันเกษมได้ร่องรอยที่เป็นทางนี้มาตามพุทโธธัมโมสังโฆเป็นร่องรอยให้เราเห็นว่าคนที่เคยมีความทุกข์อย่างหนักหน่วงมาแล้วเขายังผ่านมาได้ความรู้สึกที่มันหนักหน่วงเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ผ่านสุขทำให้มันสุกเหมือนหมูปิ้งที่สุกจนแข็งเกินไปแข็งกระด้างไปสุกจนไหม้เลยอย่าไปอยากตรงความสุขแช่อยู่ตรงนั้นมันจะทำให้ทุกเนี่ยหนักหน่วงมากอย่าอ่อนแอจมแช่อยู่ในความสุขความอยากที่มันรัดไว้จะทำจิตให้มันสุกจนไหม้แต่เรากล้ามาตามทางนี้ท่านผู้ฟังผ่านสุขมาผ่านทุกมาอย่าอ่อนแอหมู่สัตว์ทั้งหลายท่านผู้ฟังที่อยู่ในซอกหลืบตรงไหนก็ตามจะวุ่นวายปานไหนหรือว่าเรียบง่ายอย่างใดก็สามารถมาปฏิบัติเดินตามเส้นทางนี้ได้เรายังมีเวลากลับตัวทันท่านผู้ฟังถึงแม้เราจะอยู่ในบั้นปลายของชีวิตมีเวลาเหลืออีกไม่มากแต่จุดสุดท้ายถ้าเผื่อว่าเราทำได้นั่นคือเวลาที่เราจะทำความพ้นทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้จิตนี้ไม่มีหนุ่มไม่มีแก่ไม่มีชายไม่มีหญิงเหมือนกับคนที่อายุ 20-30 นี่แหละยังพอที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวได้ไม่ต่างกันจิตของเราที่มาตามทางมรรคโดยอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆมาตามทางนี้แล้วจะทำความดับทุกข์ทำความสุขอันเกษมให้เกิดขึ้นได้วันนี้เวลามาแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระ มหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกแล้วเราฝันเรื่องใดๆก็ตามให้เป็นธรรมะท่านผู้ฟังให้เป็นธรรมะธรรมะอยู่ในใจของเราเจริญพร